doi îndrăgostiți, asemen tuturor acelor ce-au iubit, un vis frumos și însorit și-au făurit, un vis fermecător pe care l-au trăit, îndrăgostiți. Dar în basmul lor, străvechi de când e și iubirea pe pământ, de când s-a murmurat întâiul legământ, speranța ca o floare în luna mai s-a frânt, în basmul lor, nepieritor. Cel romantic dor și va dura de-a lungul anilor, fiindcă un dor trăit cândva la fel e cu o stea, nespus de dragă stea luminând în lumea-ntreagă iubirea ta și a mea și a tuturor. Doi îndrăgostiți și-au împletit zâmbind tristeți și bucurii, povestea lor sfârșit odată într-o zi, o vor cânta cei care sunt și vor mai fi îndrăgostiți.